بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب زيارة القبور. په یو نسخه کې راغلی دی، باب فی الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم و زیارت قبره. دا دویم ترجمه الباب د احادیث سره موافق ده، ځکه په دې باب کې د صلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم او دا غید قبر مبارک د زیارت ذکر کیږي. او مخکې دا مسله مفصل ذکر شوه په باب فی اتیان المدینه کې، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک زیارت کول دا خو مسنون عمل دی، خو دا غي د پاره شرعي سفر کول، چې دا غي نه په احادیثو کې تعبیر په شد الرحال سره کیږي. نو هغه کې د اهل علم اختلاف دی، هغه مخکې بیان شو. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة عن ابي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی چې نشته هیڅ یو مسلمان چې هغه سلام چي په ما باندې. سلام نه مراد په دې ځای کې سلام عند القبر دی، څوک چې زیارت لراشي په نبی صلى الله عليه وسلم د قبر سره سلام چي، لکه دا سلام د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه ثابت ته چې غیب السلام علیک یا رسول الله وی مؤتا کې امام مالک رحمت الله علیه دا غی اثر ذکر کړی. او بعض اهل علم مو چې په دې الفاظ سره ویل بهتر دی، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، کم چې موږ په تشهد کې وایو، ذکر دغه سلام تعلیم وی نبی صلی الله علیه وسلم پخپل صحابه ول ورکړی، نو دغه الفاظ وی بهتر دی. ما من احد یسلم علی، نشته یو تن مسلمان چې سلام چي په ما باندې عند القبر، الا رد الله علی روحی، مگر الله رب العالمین زما روح ما له واپس کوي، حتا ارد علیه السلام، تر دې چې زه د سلام جواب ورکوم. عامه معنا متبادر الی الذهن دادا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلام جواب ورکړي. بذل المجهود د ابن الملک قول ذکر کړه چې غوی الروح کنایه عن اعلام الله تعالی اياه بان فلان صلى عليه، دا روح کنایه د دینه چې الله رب العالمین خپل حبیب له خبر ورکړي چې فلانی در باندې سلام وي، فلانی په تاسو درود وي. بیا دا مسله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلام په خپل اورینو ځکه جواب ورکړي، نو احادیث صحیحه او صریحه کې دا ذکر نه دراغلی چې ګنی سلام غي په خپل اوري او جواب ورکړي. البته بعض احادیث کې دا راغلی دي چې الله رب العالمین ملائک مقرر کړي په امت کې چې څوک په خپل پیغمبر په خپل نبی باندې سلام وای، نو دغه سلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کیږي. لکه رستو حدیث د ابو هريره رضی الله عنه را روان دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وصلوا علی فان صلاتکم تبلغنی حيث كنتم، استاسو سلام مال را رسی کمزه کې چې تاسو یې. مخکې حدیث ذکر شوو ان لله ملائکه سیاحین الله رب العالمین سه ملائک دی چې په دې ځمکه کې ګرځي یبلغونی عن امتی السلام د امت غسلام مال را رسی نو د سلام جواب ورکول دا مستلزم دی لنی دی چې په خپل اوریدلی لکه یو انسان ته لراشی او در لووی چې فلانی سړی په تا باندې سلام وینو ته وی وعلیک و علیه السلام تا جواب ورکو خدا غ سلام الفاظ ته په خپل نه دی اوریدلی هغه چرته په بل دنیا بل ملک پروتی خو سلام ته لرورسی نو ته جواب ورکی نو حدیث کې مدا ثابت دی چې حتی ارد علیه السلام دا بیا په احادیثو کې تذکرہ او ذکر نه دی راغلی چې اوری کنا سماع الاموات بیا ځان له مسله ده د صحابه کرام رضی الله عنهم د خیر القرون د زمانه نه راواخلی تر اوسه پورې د اهل علم دوه قول دی پکې خو محققین اهل علم داوی چې مواضع منصوصه چې کوم کې احادیث قران او سنت کې ذکر راغلی چې اوری نو هغه ځکه اوری ورن عام قاعده ده چې انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء مواضع منصوصه کې بیا د وزینه په صحیح اسانید سره ثابت دي یو حدیث د قرع النعال چې بخاری کې به تاسو لراشي رستوا په کتاب الجنائز کې مداغي وضاحت او تفصیل راشي دویم حدیث د قلیب بدر چې داغي ذکر به مرستو راشي په کتاب الجنائز کې او صحیح بخاری کې هم تاسو له داغي ذکر راشي نو دا دو زینه په صحیح اسانی د سره ثابت دي رجال د دې اسناد محمد ابن عوف الطائي الحمصي او المقري عبد الله ابن يزيد ابو عبد الرحمن المقري حيوي ابن شريح التجيبي المصري دا دري والا ثقات تي ابو سخر حميد ابن زياد الخراط دا دبارك حافظ ابن حجر رحمة الله عليه وي صدوق يهم دا ابن معين رحمة الله عليه قول بك مختلف دا كلي تضعيف كي او كلوي لا بأس به يزيد ابن عبد الله ابن قسيت دا ثقده ابن عبد الهادي رحمة الله عليه فالصارم المنكي كوي لا يسلم من مقال في إسناده تدي حديث إسناد دا مقال أو دا كلام نخالي أو سالم ننه زكا بدي أبو سخر حميد بن زياد كدا أهل علمو اختلاف ده ابن معين رحمة الله عليه كلد دا تضعيف كي أو كلوي لا بأس به او دا ابو سخر حمید ابن زیاد په دې روایت باندې متفرد شوه نو د دې وجنه ابن عبد الهادی وی لا يسلم من مقال في اسناده امام نووي رحمت الله علیه د دې حدیث تصحیح کړی په خپل کتاب الاذکار کې حافظ عراقی رحمت الله علیه د احیاء علوم الدین د غزالی د احادیث تخریج چې کړی نو پاغي کې د سند له جید وی جيد ده حسن او ده صحيح په منځ کې مرتبه ده لکه مصطلح کې تاسو ویلي دارنګ ابن الملقن رحمت الله عليه په البدر المنير کې د دې اسناد تجوید کړه ده تجوید معنا ده چې د سند له جيد ویلي امام سخاوي په القول البديع کې د دې اسناد تحسين کړه قال حدثنا احمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي جتاس دخبلوا كورننا قبرنا مجوروي او تاسو ولا تجعلوا قبري عيدا زما د قبر نتاسو میله مجوړوي اختر ته مجوړوي وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلاه و سلام درود وای په ما باندې یقینا تاسو درود را رسي مالا کمزه کی چتا سو یی متن د دې حدیث صحیح لغیره دی. اسناد د امام ابو داود حسن د عبد الله ابن نافع الصائغ د وجنا چې د صدوق او حسن الحديث دی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې د دې اسناد تصحیح کړی. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه ذکر کړ، خو صرف دا اوله جمله ده، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، د کورونو نه تاسو قبرونه قبرستان مو جوړوي. دا رنګي حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه په مسند احمد دا رنګي سنن کبرا د نسائی کې راغله چې ان لله ملائکه سیاحین یبلغونی من امتی السلام. الله رب العالمین د پارس ملائک دی چې پزمکه ګرځي د امت سلام مال را رسي. حدیث د اوس ابن اوس رضی الله عنه مخکې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړو چې ان من افضل ایامکم یوم الجمعه، په بهترین ورځو تاسو کې د جمعې ورځ ده، فاکثروا علی من الصلاه فيه فان صلاتکم معروضه علی. نو دا ټول احادیث د دې حدیث د پارا شاهد دی. نو متن د حدیث د دې شواهد د وجنه د صحیح غیره په مرتبه کې ده، او سند تاسو اوریدل چې د عبد الله ابن نافع الصائغ د وجنه حسن ده. مقصد د دې جملې دا دی، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، چې تاسو خپل کورونه د قبرونو په شانته مگر زوي چې د الله ذکر او طاعت پکې ني، بلکې د خپل نوافل او د عبادت او ایسه په کور کې مگر زوي، په کور کې عبادت کوي، تلاوت ذکر الله کوي. بعضی وایي د دې مقصد دا دی، لا تدفنوا موتاکم فی بیوتکم، تاسو مردگان په کورونو کې مدفن کوي چې د کور نه مقبره جوړه کړئ. دا معنا امام خطابی رد کړي، ځکه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کور او حجره کې دفن نه. خود امام خطابی رحمت الله علیه دا قول وجیه نه دی، محل نظر دی، ځکه دا د نبی صلی الله علیه وسلم د خصائص او دا غي خصوصیت چې په کور کې دفن دي، ځکه حدیث کې راغلی ما قبض نبی الا ودفن حيث يقبض، نبی چې په کوم ځای کې وفات شي په هغه ځای کې به دفن کیږي. بعضی وایي د دې معنا دا ده، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، چې تاسو د قبرستان نه مساکن او کورونه م جوړوي، چې دومره ور سره تاسو عادت شي چې قبرستان کې مکور جوړ کو، چې بیا موعظه او رقت په تاسو کې نه راځي، ځکه قبرستان له خطلل دی د پاره چې انسان له مرګ را یاد شي او د دین عبرت واخلي. نو کله چې په دغه ځای کې کور جوړ کو قبرستان کې، نو تاغه سره عادت شي، غو موعظه او عبرت ختم شو. یا معنا دا ده چې اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، د موسی سپ خپل کورونو کې کوي، د دین قبرونو م جوړوي، ځکه په قبرونو کې قبرستان کې مزن کیږي. یا معنا دا ده، لا تجعلوا بیوتکم وطنا للنوم فقط، دا کورونه صرف د خوب ځای م جوړوي، ځکه د خوب لمویل شي اخو الموت، النوم اخو الموت، نو کور دې لپاره صرف مگر دا چې خوب به پکې کېد، الله عبادتوم پکې کوا. مولا القاری رحمت الله علیه وی چې بعض ارباب اللطائف صوفیا او دا ذکر کړي په معنا د حدیث کې چې لا تجعلوا بيوتكم كالقبور خاليه عن الاكل والشرب للزائرين، تاسو خپل کورونه د قبرونو په شانتي خالی مگر دا چې څوک زیارت لرازي نو تش در نه واپس زی، سو خوراک سکاک پی کوئی، کور لچ دی ملمراغی نو لوخی لسٹنگ وی ورکوئی. ارباب اللطائف او صوفیاء او دا معنا د حدیث نراغستی. ولا تجعلو قبری عیدا، زما قبر نتاسو میل مجوڑوئی. یا لا تجعلو قبری مظهر عید، دا اختر غنت مظهر و معمل ور سرمکوئی، زکا دا اختر چی دی یوم لهو و سرور، پدې کې خلک خوشحالي او عبسيات سرګندین، نو دا تعامل تاسو زماده قبر سره مکوي، زکه د عید او د اختر ځان له حالت وي او د زیارت القبور ځان له آداب وي. یا مقصد دا چې لا تجعلوا قبرك العيد، زما قبر د اختر په شان مګر زوی چې اغه د پاره معین وقت د زیارت مقرر کړی وی لکه څنګه چې اختر دا اغه د پاره معین دوه ورځې دی په کال کې او دا اغه تکرار راځي هر کال کې دوه پیری نو داسې معین وقت ورلمو مقرر وی بلکې کله چې در لمقمله ویږي او تاسو لا اسانه وینئ د قبر زیارت کوي علامه تويبي وينهاهم عن الاجتماع لها اجتماعهم للعيد نزهه وزينه صحابه کرام د دینه مسلمانان منکړو چې زما قبر لداسه مراجمه کیږي اجتماع داسه مکوي لکه څنګه چې د اختر د پاره خلک راجمه کیږي د سیر او تفریح او د زینت د پاره ځکه د يهود او نسوارا او اهل کتاب او طریقه دا و چې د غیب د قبور الانبیا سره دا کول نو پاغي کې قسوته او غفلت راغلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت د دینه منکو چې د اهل کتاب غونت تعامل د خپل نبی د قبر سره شروع نکی یا عید په معنا د اعتیاد سره د عادت جوړول لا تجعلوا قبري محل اعتیاد زما قبر بس د عادت په تور باندې م جوړوي فانه يؤدي الى سوء الادب وارتفاع الحشمه ځکه د دینه چې صرف عادت جوړ کو نو بیا په انسان کې بی ادبی راځي دارنګي غفلت پکې راځي وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم معنا دا لا تتكلف المعاوده الى قبري فاستغنيتم عنها بالصلاه علي یعنی زما قبر لدراتلو تکلفات مکوي چې په دې سره تاسو کې دا استغنا راشي چې غیبانه په ما باندې صلوات و سلام نه وایي بلکې غیبانم چې صلوات و سلام وایي هغه مال را رسي ملائکه پیش کوي. قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا محمد بن معن المديني قال اخبرني داود بن خالد عن ربيعة بن عبد الرحمن عن ربيعة يعني ابن الهدير قال ما سمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد. ربيعة بن الهدير وي جمادة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه چرتم دا نو ریدلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث به بیانولو علاوه د یو حدیث نه دا د باز صحابه کرام عادت او چې غیب کثرت سره احادیث نه بیانول یریدل بددی وعید نه چې اسنا په حدیث کې رانه خطا واکې شي ګډ وډ شو نو د دې وعید لاندې رانه شو چې من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار یا د دې وعید لاندې رانه شو من قال علی ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. قال دا ربيع ابن عبد الرحمن وی قلت ما د ربيع ابن هدير لوی وما هو کم د دغه یو حدیث چې ته وې دامه ته اورېدل چې بیانولو. قال نو وی هغه حدیث دا چې خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحه ابن عبید الله ویلی رضی الله عنه چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وتیو نورید قبور الشهداء چې موږ اراده لرله د زیارت د قبرونو د شهدا او د غی زیارت لتلو حتا اذا اشرفنا على حره واقم تر دې چې موږ ختلیو هغه حره واقم لا حره مخکې ذکر شول چې ارض ذات حجاره سود اغز مکی لوی چې تور تور کانی پکی د مدینه مشرق او مغرب طرف له دوه حرې دی یو له حر شرقیه وی بل له حر غربیه مخکې حدیثو کې تاسو له ذکر شول چې دین لابته موي لابته المدینه کانی جن از مکه دا داسې کانی ښکاری تک تور تبوي ک په دې سه اور لګیدل سو زیدلی نو حر واقم لتلی واقم نه مراد حر شرقیه د کم چې مدینه منوره کې مشرق طرف له زیده د دې حرې نسبت او اضافت واقم لپدی کیږي چې واقم پدی کی او مشر سړی تیر شوی د قبیله سردار نو د دغه محلي او د دغه منطقي نسبت اغل کیږي حرې واقم ورلوی یا بعضی ذکر کړي چې دا واقم اسم اوتم من اطام المدینه دا د مدینه په بنگلو او اوچتو ماڼو کې یو ماڼه یو بنگلوه نو د دغه بنگلی په نسبت باندې د غزیلا واقم ویل کې دی شي. نو دغه حره شرقیه لرسیدلی، او حره شرقیه د جامع اسلامیه طرف لده، او حره غربیه چې ده حره شرقیه د قباء طرف لده، حره غربیه د جامع اسلامیه په طرف باندې نه. فلما تدلينا منها، هر کله چې موږ را کوشو د دینا. تدلی اصل کې دی لوي چې یو شی رازوند کې بوکه کوی لا ویزان دکی. دلته کې تدلينا معنا د نزلنا منها یا هبطنا منها. واذا قبور بمحنيه، ناسا في قبرنا بمحنيه معنا د بمنعت في الوادي، دا غخوړ او د وادي په لاندې طرف کې وو. قال قلنا يا رسول الله اقبور اخواننا هذه، ويمون ویلو چې يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا دا زمون درونو قبرونه دي؟ قال قبور اصحابنا، نبي صلى الله عليه وسلم ویلو دا زمون د مرګرو قبرونه دي. د اخوان په ځای باندې اصحاب ذکر کړیو. فلما جئنا قبور الشهداء، هر کله چې موږ د شهدا او هغه قبرونو لراغلیو. قال هذه قبور اخواننا، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا زمون درونو قبرونه ني. د شهدا او قبرونو له نسبت د دیو کو چې قبور اخواننا، ذکر نسبن رونو د مهاجرین او د انصار، او دا شهدا یا د مهاجرین او یا د انصارنا، او د دین علاوه چې عام قبرونه نو دا غي بارکی وي قبور اصحابنا، چې دا مدرونو قبرونه نه دي بلکې د مرګرو قبرونه مودي. ابن عبد البر رحمت الله علیه په خپل کتاب التمهید کې وایي چې اسناد د دې حدیث حسن دی. داود ابن خالد ابن دینار المدنی چې کوم په دې سند کې راغلی، د ربیعه ابن ابي عبد الرحمن استاد، د ربیعه ابن ابي عبد الرحمن شاگرد دی، او د محمد ابن معد المديني د استاد دی. د ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړی دا داوود ابن خالد په دې روایت باندې د متفرد شوی. ابن المديني رحمت الله علیه په خپل کتاب العلل کې د دې حدیث د سند باره کې وایي، و اسناده جيد الا ان داوود ابن خالد هذا لم يحفظ عنه الا هذا الحديث. سند د دې حدیث جيد دی، خو داود ابن خالد چې کوم دار اغله په سند کې د دنه صرف دا یو حدیث محفوظ دی. د حدیث مناسبت د ترجمة الباب سره واضح دی چې د زیارت القبور ذکر پکې راغلی. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، رسول الله صلى الله عليه وسلم اوخه کینول او په بدحا اغه کی کم چیز الحلیفه کده. دا چې کله رسول الله صلى الله عليه وسلم مکیلتلو نزل حلیفه کی دی بدحا خور کی کم لچ وادی عقیقم وی دارنګ ابیار علیم ورلوی دغه ځای کی اوخه کینول وا. یا چې کله د مکی مکرمه نه واپس راتلونو په واپسی کې د غزې کې آرام کړو او خې کینولې وزل حلیفہ کې. فصلا بها، موزه کړو په د غزې کې. فکان عبد الله ابن عمر يفعل ذلك، عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بمداسي کول. اسناد د حدیث سید امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړای. قال حدثنا القعنبي وقال قال مالك لا ينبغي لأحد. عبد الله بن مسلمة القعنبي دخبل استاذ امام مالك نقل كي چه مناسب ندي يوتن لأن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة، دا چه ده معرس مقام نراتير شكل چه واپس مديني لرازي. معرس ماخوز ده تعريسنا، تعريس ده لوي چه ده شبيب اخره عیسی کی قافله د آرام د پار راکوز شي د مو کی. نو معرس لا معرس په دې اعتبار وای چې نبی صلی الله علیه وسلم په د غزې کې راکوشه او یا نور قافله په د غزې کې راکوزی دي ذل حلیفہ کې آرام به کولو دم به کولا د شپې اخیره نه عیسی به تیرولا. نو وینې دی مناسب یو تن لچ په معرس باندې راتېریږي واپس چې مدینه لراځي حتا یصلی فیها ما بداله تر دې چې د مزو کې پدې کې سمر چې دل آسان وي نفل مزو کې یا که د فرض وقت وی فرض پکې ادا کی لانه بلغنی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عرس به زکوی مال دا خبر را رسیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې را کو شو او د شپې آرام کړو کم ځای کې چې اوس دا مسجد د ذل حلیفه جوړ دی. قال ابو داود سمعت محمد ابن اسحاق المدني قال امام ابو داود وی چې ما د ابن اسحاق مدني نه اوریدلی چې وی المعرس على ستة اميال من المدينه دا معرس د مدینه منوره سره په شپږ میله کې دی. مراد د معرس نه ذل حلیفه ده. دا اثر د امام مالک چې کوم مقطوع ذکر شو یا امام ابو داود چې د محمد ابن اسحاق نه ذکر کل نو اسناد صحیح دی. دا آثار مقطوعه دی یو د امام مالک نه بل د محمد ابن اسحاق المدني نه. دا حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کو او بیا ورپسې اثر د امام مالک یا د محمد ابن اسحاق ذکر کو نو ظاهرا او صراحتا خود ترجمه الباب سره د دې مناسبت نشته چې باب زیارت القبور یا باب فی الصلاه علی النبی صلی الله علیه وسلم خو په دې تکلف سره دا مناسبت ثابتې دي شي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځکه مسکولو نو عبد الله ابن عمر سبم دای دې اقتداء د وجنه په معرس او په دې ذل حلیفه او بطحا دې خور کې مسکولو او دا موس چون کې مشتمل وی په الصلات علی النبی صلی الله علیه وسلم نو د دې د احتمال د وجنه بیا د دې دویم ترجمه الباب سره مناسبت راځي چې بعضی نسخو کې راغلي باب فی الصلاه علی النبی صلی الله علیه وسلم په دې ځای باندې کتاب المناسک ختم شو. هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.